ninawasa ni yule yule au nimeona msimu ulivyoripita kwa kasi ya 4G. Nilikuja nikusalimu simu nilipotevaga, umenishoma dharau na juta. Nayakumbuka yale mapele na kukuna, umejisweka kwenye shuka, unaona aibu. Leo mashola marembo ya China unayava, kwa uokorogo ulivyonga, umejichubu wa chubu. Labda ushamba wangu ndo uloniponza, ningeomba appointment ndo ungeongea. Yani nadala zangu nilivyongojea, nikuone usoni tu umenishushua. Hivi ndo umesahau za upendo wangu kisa usta. Hivi ndo umesahau za upendo wangu kisa usta. Umebadilisha unaitwa queen wa mapenzi, tabia ulaghai umezoea, kuwabadilisha wenye fedha mimshenzi. Nayakumbuka yale mapele na kukuna, umejisweka kwenye shuka, unaona aibu. Leo mashola marembo ya China unayava, kwa uokorogo ulivyonga, umejichubu wa chubu. Labda ushamba wangu ndo uloniponza, ningeomba appointment ndo ungeongea. Yani nadala zangu nilivyongojea, nikuone usoni tu umenishushua. Hivi ndo umesahau za upendo wangu kisa usta. Oh mama nena, nena salamu.